Добры вечар. У Мінску 22 гадзіна, у эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашай госці будзе Марына Дубіна, актывістка экалагічнага таварыства «Зялёная сетка». Суд Фрунзенскага раёну Мінску сёння адмовіў групе эколагаў у пазове супраць замежнага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гатэль Пекін Мінск». У бліц-аналізе эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў каментуе рашэнне прэзідэнта ЗША Барака Абамы падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, якія былі ўведзеныя ЗША летам 2006 году. У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Вераніка Кудовіч, выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю 2004 году, чытае фрагмент аповесці «Пайсці і не вярнуцца». Але найперш крыху пра надвор'е. У чацвер на большай частцы тэрыторыі Беларусі працягвалася пераменная воблачнасць з дажджамі і навальніцамі, і такое ж надвор'е сыноптыкі прагназуюць і на пятніцу. Тэмпература паветра ад 15 до 21 градусаў, на ўсходзе да 24. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў на год санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У сваім лісце кангрэсу прэзідэнт Абама адзначае, што ў 2011 годзе ўлады Беларусі працягвалі пераследаваць палітычную апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і незалежныя СМІ. Такім чынам, ЗША падаўжаюць санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных асобаў, упершыню уведзеныя ў 2006 годзе прэзідэнтам Бушам. У спісе імёны Александра Лукашэнкі, Віктара Лукашэнкі, Лідзіі Ярмошынай і іншых урадоўцаў і чыноўнікаў. Вышэйшая ваенная рада Егіпту вырашыла не мяняць даты другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У ім будуць змагацца Ахмед Шафік, апошні прэм'ер ва ўрадзе зрынутага прэзідэнта Мубарака, і кандыдат ад мусульманскага брацтва Махамед Мурсі. Канстытуцыйны суд адмяніў нядаўную папраўку закону, паводле якой высокія ўрадоўцы звергнутага рэжыму не маглі прэтэндаваць на дзяржаўныя пасады. Еўрапейскі звяз не будзе патрабаваць ад Белграду прызнання незалежнасці Косава, аднак настойвае на паляпшэнні адносінаў з Прыштынай перад пачаткам перамоў аб уступленні Сербіі ў Еўразвяз. Пра гэта пасля завяршэння перамоваў у Брусэлі заявілі новаабраны прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч і кіраўнікі Еўразвязу Герман Ван Ромпай і Жазэ Мануэль Барозу. Польскі суд прыгаварыў двух расійскіх грамадзян да некалькіх месяцаў турмы за ўдзел у бойцы ў дзень матчу чэмпіянату Еўропы паміж зборнымі Польшчы і Расіі ў Варшаве. Адзін з хуліганаў атрымаў 2, а другі 3 месяцы турмы. Свой тэрмін яны будуць адбываць на тэрыторыі Польшчы. Акрамя таго, суд пакараў таксама больш як 20 польскіх заўзятараў, якія правакавалі бойкі падчас 6 расейцаў у Варшаве 12 чэрвеня. Верховны суд Вялікабрытаніі адмовіўся пераглядаць справу заснавальніка сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Гэта азначае, што Асанжа, які ў Швецыі абвінавачваецца ў правапарушэннях сексуальнага характару, брытанскія ўлады могуць выдаць Швецыі. Сам Асанж сцвярджае, што яго пераслед носіць палітычны характар. І яшчэ адна заўтрашняя падзея. Трэцякоўская галерэя ў Маскве адкрывае выставу Марка Шагала. Выстава прымеркаваная да 125-годзя мастака, які нарадзіўся ў Віцебску. Публіка пабачыць графічныя працы, жывапіс, скульптуру, творы прыкладнога мастацтва з расійскіх музеяў і прыватных калекцый Швейцарыі і Францыі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.